Leopoldo Lugones. İzur. Seslendiren Akın Altan. Maymunu iflas etmiş bir sirkin açık artırmasından satın aldım. Bu satırlarda anlatılan deneyimi ilk yaşadığımda bir öğle vaktiydi. Bir yerlerde Java yerlilerinin maymunlardaki sözle ifade etme eksikliğini yetisizlikle değil, sakınımla açıkladıklarını okuyordum. Konuşmazlar deniyordu. Zira işe koşulmak istemezler. İlk başlarda hiç de derin görünmeyen benzer bir düşünce önce kafamı kurcalayıp sonunda şu antropolojik önermeye dönüştü. Maymunlar şu ya da bu sebeple konuşmaktan vazgeçen insanlardı. Bu durum ses üreten organlarının ve beyindeki konuşma merkezlerinin körelmesine yol açtı. Maymun ırkının dilini anlaşılmaz bir hırıltıya dönüştürerek birbirleri arasındaki ilişkiyi zayıflattı ve sonunda yok etti. Böylece ilk insan bir hayvan olup çıktı. Açıkça görülüyor ki, eğer bunlar kanıtlanırsa, maymunu bu kadar ayrıksı bir canlı yapan tüm anomaliler açıklanmış olacak. Ama bunu yapmanın olası tek bir yolu var. Maymunu tekrar konuşturmak. Bu arada benim Apacan'la birlikte bütün dünyayı dolaştım. Talih ve yaşadığımız serüvenler beni her defasında ona biraz daha yakınlaştırdı. Avrupa'da çok büyük bir ilgi gördü. Hatta ona konsül unvanı vermek isteyenler oldu. Ne var ki, ciddi bir iş adamı olarak bu tür saçmalıklardan kötü yönde etkilenmeye başladım. Maymunların dili hakkında sahip olduğum sabit fikirle birçok kaynakçayı didik didik aramama rağmen ortaya kayda değer hiçbir sonuç çıkmadı. Tek bildiğim ve bundan adım gibi emindim, maymunun konuşmaması için hiçbir bilimsel gerekçenin olamayacağıydı. Bu düşünceler içinde 5 sene geçti. İzur, bu adın kökeninin ne olduğu asla anlaşılamadı. Zaten bir önceki sahibinin umurunda bile değildi. Kesinlikle dikkate değer bir hayvandı İzur. Sirkte aldığı eğitim, tümüyle taklit yeteneğine indirgenmiş olsa da yetilerini bir hayli geliştirmişti. İlk bakışta saçma gibi gelen teorimi onun üzerinde sınamak konusunda beni cesaretlendiren de buydu zaten. Öte yandan şempanzenin yani İzur'un tüm maymunlar içinde en gelişmiş beyin yapısına sahip olduğu ve kolay eğitildiği de unutulmamalı. Bu da teorimin olabilirliğini artırıyordu. Onu 2 ayağının üstünde tıpkı sarhoş bir denizci gibi yürüyüp ellerini arkasında kavuşturarak dengesini sağlarken her gördüğümde onun ket vurulmuş insanlığına beslediğim inanç daha da güçleniyordu. Gerçekten de maymunun tane tane hecelememesi için herhangi bir sebep yok. Doğal dili, yani benzerleriyle iletişim kurarken çıkardığı bütün o homurtular yeterince almaşık. Gırtlağı insanoğlununkinden çok farklı olarak basbayağı konuşabilen papağanın gırtlağına hiç benzemez. Beynine gelince, papağan beyniyle yapılan bir karşılaştırmanın tüm kuşkuları gidermesi bir yana, bir geri zekalının beyninin de asgari yetiye sahip olduğunu anımsamak yeter. Kaldı ki, kreten hastaları bile basit birkaç kelime konuşabilmektedir. Broca kıvrımının işlevi, beynin bütüncül gelişimi üzerine kuruludur. Her ne kadar konuşma merkezinin kesinlikle bu bölgede olduğu henüz kanıtlanmamışsa da. Eğer bu sorun anatomide daha iyi açıklanırsa, çelişkili olgular o andan itibaren hükümsüz olacaktır. Neyse ki maymunlar, tüm olumsuz koşullara rağmen taklit etmeye yönelik eğilimlerinin de gösterdiği gibi öğrenmeye karşı heveslidir, esenlikli bir bellek, esaslı bir kılık değiştirmeye kadar varabilen yansıtım ve çocuktakine kıyasla daha gelişmiş bir dikkat. Bu yönleriyle tüm pedagojik öznelerin en başta geleni olduğu söylenebilir. Üstelik benimki gençti. Maymunun en entelektüel yaşam evresinin gençlik olduğu da bilinir. Bu yönüyle siyahlara benzer. Temel güçlük, onlarla sözlü iletişim kurmak için izlenecek yöntemin kendisinde yatıyor. Benden öncekilerin tüm yararsız girişimlerinden haberdardım. Dahası yetkinliğine rağmen tüm gayretleri boşa çıkan kimi girişimler karşısında benim denemelerim de birçok kez başarısız oldu. Bu konu üzerinde düşününce şu sonuca vardım. Asıl olan, maymunun ses düzeneğini geliştirmek. Gerçekte, Sağır ve dilsizlerin hecelemeyi öğrenmesi de bu yolla sağlanır. Bu konu üzerine adam akıllı kafa yorunca, sağır dilsizler ve maymunlar arasında birçok benzerlik olduğunu gördüm. Her şeyden önce, konuşulan dili ikame eden olağanüstü taklit mahareti, konuşmuyor olmanın düşünmüyor olmak anlamına gelmediğini gösteriyor. Birinin iş görmemesi yüzünden diğerinin işlevi de en aza indirgenmiş durumda. Hepsi bu. Ayrıca tuhaf olduğu kadar özgün başka özellikler de var. İşte sebatkarlık, bağlılık, cesaret ve varlıklarından hareketle neredeyse bir kesinlik kurmaya yarayan gerçekten de açınlayıcı iki özellik. Denge egzersizleri konusundaki hüner ve can sıkıntısına karşı gösterilen direnç. Bunun üzerine eserime maymunumun dudakları ve dili üzerindeki esaslı bir beden egzersiziyle başlamaya karar verdim. Ona bir sağır dilsiz gibi muamele edecektim. Sonra da dolaysız bir sözlü iletişim kurmak için işitme duyusundan yararlanacak, dokunma duyusuyla pek ilgilenmeyecektim. Okur, bu noktada gereğinden fazla iyimser olduğumu ilerleyen bölümde görecek. Neyse ki şempanze, tüm maymunlar içinde dudaklarını en rahat hareket ettirebilen hayvan. Bir defasında anjine yakalanan İzur, doktorlar boğazını muayene edebilsin diye ağzını açmayı becermişti. İlk gözlemim, kuşkularımı doğruladı. Dili, ağzının derinlerindeydi. Hareketsiz bir topak gibi duruyor, yutkunmaktan başka bir işe yaramıyordu. Egzersizler etkisini göstermeye başladı. İki ayın sonunda muziplik yapmak için dilini çıkarmayı öğrenmişti. Dilinin devinimiyle zihni arasında bir bağıntı olduğunu gözlediğim ilk durum buydu. Öte yandan, yaratılışıyla da kesin biçimde örtüşüyordu. Dil egzersizinin güçlükleri de vardı. Bazen dilini pençler yardımıyla çekip uzatmak zorunda kalıyor ama bu tuhaf uğraşı, belki de benim izlenimim bu, önemsiyor ve buna dört elle sarılıyordum. Ben ona taklit edeceği dudak hareketini gösterirken oturuyor, elini sırtına götürüp sağrısını kaşıyor ve kuşkulu bir tavırla dikkat kesilip göz kırpıyor ya da uyumlu devimlerle düşüncelerini anlaşılır kılmaya uğraşan bir insan gibi yanağındaki tüyleri düzeltiyordu. Sonunda dudaklarını hareket ettirmeyi öğrendi. Ama konuşma egzersizi, çocukların uzun yıllar süren ve zihinsel gelişimleriyle koşut yol alan kekemelerinin de gösterdiği gibi zor bir sanat ve edinilmesi güç bir alışkanlık. Gerçekte, sesleri yapılandıran merkezin konuşma merkeziyle bağlantılı olduğu ve ikisinin gelişiminin de armonik tekrarlara bağlı olduğu kanıtlanmıştır. Felsefi bir soruşturma sonucunda sağır dilsizlerin sözcül eğitimi için bir yöntem geliştiren Hennig, bunu daha 1785'te öngörmüştü. Derin anlaşılırlığıyla birçok çağdaş ruh bilimci işaret eden bir şeyden, düşüncelerin zincirleme bağlantısından söz ediyordu. İzur, dil konusunda konuşmadan önce birçok kelimeyi anlayabilen bir çocukla aynı durumda bulunuyordu. Ancak yaşamı daha iyi tanıdığı için şeyler üzerinde bir yargıya varmakta daha becerikliydi. Bu yargılar sadece birer duygulanım değil, ayırıcı özellikleri muhakeme etmeye dayanan soruşturma ya da incelemelerdi. Böylece soyut bir uslamlama geliştiriyor, bu da ona, en azından benim fikrimce, kesinlikle daha üstün bir zihinsel yeti katıyordu. Eğer teorilerin fazlaca cüretkar görünüyorsa, tasımın ya da temel mantıksal tartışmanın birçok hayvanın zihni için hiç de yabancı olmadığını anımsamak yeterlidir. Zira tasım, kökeninde iki duygulanım arasında yapılan bir kıyaslamadır. Eğer öyle değilse, neden insanoğlunu tanıyan hayvanlar ondan kaçıyor da tanımayanlar kaçmıyor? Derken İzur'un ses eğitimine başladım. İlk olarak mekanik kelimeleri öğretip daha sonra duyumsal kelimelere geçmek gerekiyordu. Maymun, ses yetisine sahip olduğu için sağır dilsizlere göre daha iyi durumdaydı. Yani başlangıç düzeyindeki hecelemeleri daha anlaşılırdı. Maymuna sadece fonem ve hecelemenin temelini oluşturan ve hecelerin sesli ya da sessiz olmasına göre eğitmenler tarafından statik ya da dinamik olarak adlandırılan çeşitlemeleri öğretmek yetecekti. Sağır dilsizler üzerinde Hennig'in uyguladığı yöntemi ve maymunun oburluğunu da dikkate alarak her sesi bir yiyecekle ilişkilendirmeye karar verdim. Patatesin A'sı, ekmeğin E'si, incinin İ'si, kokonun O'su, kuskusun u'su örneklerinde olduğu gibi söz konusu sesli harfin o besinin içinde geçmesine dikkat ettim. Bazen ekmek ve incirde olduğu gibi yalnızca bir seslinin tekrarı üzerinde durdum. Bazen de patateste olduğu gibi vurgulu ve tecvide dayalı iki heceyi temel ses olarak aldım. Özellikle seslileri ya da ağzının iyice açılmasıyla elde edilen sesleri çalışırken her şey yolunda gitti. İzor bunları 15 günde öğrendi. En çok zorlandığı harf ise U oldu. Sessiz heceler beni tam anlamıyla deliye döndürdü. Diş ve diş etlerinin yardımıyla elde edilen sesleri asla çıkaramayacağını kısa sürede anladım. Uzun ve sivri dişleri bunu yapmasına engel oluyordu. Böylece tüm alfabe 5 sesliden ibaret hale geldi. B, K, M, G, F ve C gibi dil ve damak yardımı olmadan çıkarılamayan sessizler alfabede yoktu. İşitme duyusunun yeterli olmadığı görülüyordu. Dokunma duyusuna başvurmaktan başka çare yoktu. Elini önce benim göğsüme, sonra da kendi göğsüne koyarak bir sağır dilsiz gibi sesin titreşimlerini hissedecekti. Tek bir kelime kuramadan 3 yıl geçti. Her şeye, sanki asıl ismi oymuş gibi söylenişindeki en baskın sesin adını veriyordum. Tüm yaptığım buydu. Sirkte birlikte çalıştığı köpekler gibi havlamayı öğrenmişti. Ve ağzından tek bir kelime almak için boş yere çırpındığımı gördükçe, bana tüm bildiklerini anlatmaya çalışırcasına can havliyle havlıyordu. Sesli ve sessiz heceleri ayrı ayrı telaffuz ediyor ama ikisini bir araya getiremiyordu. Dahası baş döndüren bir hızla P ve M'leri tekrarlıyordu. Yavaş yavaş da olsa kişiliğinde büyük bir değişim gerçekleşmişti. Yüz hatları daha az hareket ediyor, daha derinden bakıyor ve düşünceli tavırlar takınıyordu. Örneğin, yıldızları seyretme alışkanlığı edinmişti. Duyarlılığı da gittikçe artıyor, sık sık gözünden yaş geldiği görülüyordu. Dersler çok başarılı olmamasına karşın sarsılmaz bir azimle devam ediyordu. Bu, acı verici bir saplantıya dönüşmeye başlamıştı. Ve kendimi gittikçe zor kullanmaya daha eğilimli hissediyordum. Kişiliğim, bu bozgun yüzünden İzur'a karşı acımasız bir düşmanlık besleyecek denli hırçınlaşıyordu. Bu ketum isyanın derinliklerinde İzur durmadan düşünüyor ve ağzından tek bir kelime bile alamayacağım konusunda beni ikna etmeye başlıyordu ki birden canı istemediği için konuşmadığını anladım. Aşçı bir akşam maymunun gerçek kelimeler kullanarak konuştuğunu görünce şaşkına döndüğünü söylemek için dehşet içinde yanıma geldi. Anlattığına göre İzur, bahçedeki bir incir ağacının dibine diz çökmüş ama tanık olduğu şeylerin özünü, yani kelimeleri, korkudan anımsayamıyordu. İkisi dışında, yatak ve pipo. Aptallığı yüzünden onu neredeyse tekmeleyecektim. Geceyi büyük bir heyecan içinde geçirdiğimi, 3 yıl boyunca tedirginliğimin ve aşırı merakımın sonucu olan ve her şeyi mahveden bir hata işlemiş olduğumu söylememe gerek yok. Maymunun kendiliğinden gelip konuşmasını beklemek yerine ertesi gün onu çağırdım ve zorla konuşturmaya çalıştım. Artık bıkmış olduğum P ve M'ler, ikircikli göz kırpmalar ve Tanrı beni bağışlasın, eciş bücüş yüz çizgilerinin altındaki küstahça alaycı ifade dışında tek bir şey geçmedi elime. Öfkeden kudurdum ve kendimi kaybederek onu kırbaçladım. Tek yapabildiğim onu ağlatmaktı. İniltilerini saymazsak, her yere mutlak bir sessizlik hakimdi. 3 gün sonra menenjit belirtileriyle karışık ağır bir bunama yüzünden yatağa düştü. Sülükler, soğuk su tedavileri, müsiller, deriyle ilgili kan ilaçları, alkollü şeytan şalgamı, bromür, korkutucu hastalığın tüm tedavi yöntemleri denendi. Bense vicdan azabı ve korkuyla umutsuz bir cesaretle savaştım. Belki bu hayvan benim zulmümün kurbanı olduğu için, belki kendisiyle birlikte mezara girecek olan sırrın azizliği yüzünden. Yataktan kımıldayamayacak kadar zayıf düşse de uzun bir süre sonunda iyileşti. Ölüme bu kadar yakın olmak onu soylu ve insancıl yapmıştı. Minnetkarlık dolu gözlerini benden ayırmıyor, odanın neresinde olursam olayım, arkasında bile olsam durmadan dönüp duran gözleriyle beni izliyordu. İyileşmenin verdiği bir mahremiyetle ellerimi arıyordu. Büyük yalnızlığımın içinde bir insanın boşluğunu dolduruvermişti. Bununla birlikte bir tür sapkınlık da denebilecek araştırma hastalığı beni deneylerimi yinelemek için kışkırtıyordu. Gerçekte maymun konuşmuştu. Bu iş böyle bitemezdi. Bir süre sonra ondan bildiği kelimeleri telaffuz etmesini istemeye başladım. Tık yok. Onu duvarın deliğinden gözetleyerek saatlerce yalnız bıraktım. Tık yok. Bağlılık ya da oburluğunu ima ederek kısa kısa konuştum. Yine tık yok. Dokunaklı sözler ettiğimde gözleri ağlamaktan şişiyordu. Ona bütünlüklü bir gerçeği anımsatmak için derslere başlarken söylediğim gibi ''Ben senin efendinim'' desem ya da bu onamanın devamında yaptığım gibi ''Sen benim maymunumsun'' diye seslensem, gözlerini kapatarak oturuyor, hiç ses çıkartmıyor, hatta dudaklarını oynatmaya bile yanaşmıyordu. Benimle iletişim kurmasının tek yolu buymuş gibi yeniden el kol hareketleri yapmaya başladı. Bu ayrıntı, sağır dilsizleri olan benzerliği de hesaba katılınca beni iyiden iyiye önlem almaya zorluyordu. Hiç kimse sağır dilsizlerin akıl hastalıklarına ne kadar meyilli olduğunu görmezden gelemez. Kimi zaman belki de sayıklaması bu sessizliğe bir son verir diye delirmesini istiyordum. Nekaat dönemi ağır ilerliyordu. Aynı zayıflık, aynı hüzün. Aklından hasta olduğu ve acı çektiği çok açıktı. Organik bütünlüğü, olağan dışı beyin yapısından gelen bir dürtüyle parçalanmıştı. Bir gün fazla, bir gün eksik. Nasılsa çoktan kaybedilmiş bir vakaydı o. Dahası, hastalık onu gittikçe daha uysal bir varlık yapsa da, sessizliği, benim aşırı öfkemin kışkırttığı o umutsuz sessizliği son bulmuyordu. Damarlarına işlemiş bir geleneğin karanlık özünde, varlığının köklerindeki ezeli direnci besleyen maymun ırkı, hayvana bu binlerce yıllık suskunluğun yükünü vuruyordu. Sessizliği, yani zihinsel intiharı körükleyen, barbar adaletsizliği iyi tanıyan ormanın ilk insanları, ağaçların gizemi ve tarih öncesindeki sonsuzlukların sırrını, bilincini çoktan yitirmiş ama zamanın bitimsizliği kadar görkemli bir kararlılıkla koruyordu. Evrimi ağır bir seyir izleyen ve öncülleri tarafından insanoğlunun barbar bir karanlığın baskısına hapsedildiği ilkellerin başına gelenler, kuşkusuz dört elli bu kalabalık aileleri en eski cennetlerdeki ağaçlıklı tahtlarından etti. Saplarını dağıttı, daha anne karnındayken köle ruhlarına gem vurmak için dişilerini tutsak etti. Hatta yenilmişlerin güçsüzlüğüne çare olarak o ölümcül saygınlığı dayattı. Düşmanla aralarındaki üstün ama uğursuz bağı koparıp atmayı, gerçek kurtuluş için hayvanlığın karanlığına sığınmayı telkin etti. Kazananlarsa bu evrimin en can alıcı yerinde hayvansı yabaniliklerini takınıp, kutsal kitapların cennetlik meyvesi olan entelektüel büyüyü tadan bu ırk, ezilmişlerin aşağılayıcı eşitliğine hapsolsun diye ne korkunçluklar, ne dehşet verici zulümler yapmadı ki. Zekasını bir akrobatın hareketlerine has öz devimde sonsuza dek billurlaştıran o çekince, suretinin derinlerine işleyen o melankolik ürküyü sırtına yükleyip galip gelenin hayvana vurduğu bir damga gibi bedenini iki büklüm yapan o yaşam korkusu. İşte tam da istediğim, elde edeceğim o an, geçmişin arafında saklı kalan hırçınlığım depreşti. Söz tüm lanetiyle bu memelinin antik ruhunu milyonlarca yıldır altüst ediyor, fakat içgüdüsel bir dehşetin tüm ırka mal ettiği ezeli bellek, esirgeyen yabanlıklarının karanlığını aydınlatmaya çağıran bu dürtüye karşı bir sur gibi kat kat örülen çağlar boyunca direniyordu. İzur, bilincini yitirmeksizin acıyla kıvranmaya başladı. Sadece iç paralayıcı bir sonsuzluk ifadesiyle bana doğru döndüğünde hafifleyen mutlak bir yalnızlık, zayıf bir soluma, belli belirsiz bir nabız, kapalı gözlerine inen tatlı bir acı ve o bildik melez hüznüyle dolu yüzü. Bütün bunları anlatmama yol açan o olağanüstü şeyin gerçekleştiği öğleden sonra, İzur'un öldüğü öğleden sonraydı. Başucunda taze alacakaranlığın sıcaklığı ve sessizliğiyle uykuya dalmışken, aniden birilerinin bileğimi kavradığını hissettim. Sıçrayarak uyandım. Gözleri fal taşı gibi açılan maymun bu kez gerçekten de ölüyordu. Ve yüz ifadesi öylesine insancıldı ki dehşete kapıldım. Ama eli ve gözleri beni öylesine anlamlı bir şekilde kendisine doğru çekiyordu ki, o an yüzüne doğru eğilmek zorunda kaldım. Son nefesi, umudumu hem taşlandırıp hem yok eden son nefesi filizlendi ve bundan eminim bir mırıltıya dönüştü. On binlerce yıldır konuşmayan bir sesin vurgusu, insancıllığına tüm ırkları sığdıran şu sözler nasıl anlatılır? Efendi, su. Efendi, benim efendim.